Dat is ook niet staan. Dat is mijn dwang. Dat je ook naar wel het daarvoor. Zie dat laat ons om een paar plaatsen waar de wereld niet wel eens aan kan. Dat je wel een plaatsen zegt niet, je wel eens aan kan. Dat je wel een plaatsen zegt niet, je wel eens aan kan. Dat je wel een plaatsen zegt niet, نو غرض دا چې موږ هغه ذکر کې کوشش کوو چې دې کې د ګمېنو دا کومه کیفیت احسان سره وي. حدیث جبریل د موږ مخې ته وي کوي نو بیا چې ګمې تذکره کوو یوازې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه او سلام ناست وو. صحابه وایي چې مسافر مېلمه راغی تاسو ترو کولې جامې وې سمیر دی دا سره سفر سره مخ کاه ته لوم سفر سره دا چې سړي ستړي ستړي دوله په برته جامې ستاسو بدن باندې پرته او بده باندې مې باندې نه ښکاره مته په نور له سلام او سلام سره پاکي کې نه سم تام پیغمبر علیه الصلاه والسلام نے سے تپوسنا شروع یو تپوس ته نه اسلام کړو چې دې اسلام ستو وي بل تپوس ته نه ایمان کړو چې دې ایمان ستو وي یو تپوس ته نه مقدام کړو چې دې دا احسان څه شی دی احسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې احسان دې ته وي چې ته عبادت داسې کوه لکه چې ته داسې محسوسې چې الله یې او په تا ته دنه نه رسېږي نو بیا داسې کوه چې داسې محسوس کړي لکه چې تا الله یې مطلب دا چې داسې حاصلول د هر مسلمان لپاره لازم دي. کیفیت انسان حاصلول یوازې د پیر صاحب لپاره یا د مرید لپاره نه بلکې د نورو مسلمان لپاره لازم دي چې داسې محسوس کړي چې زه الله یې نه او یا داسې محسوس کړي چې ما الله یې نه لکه چې موږ کله لمونځ کوو تلاوت کوو ور یو عمل کوو چې داسې یو کیفیت په سر تاریخ مشر ته دي وکړو ریو مریدو هغه ولرانی چې دی ماته په عبادت کې کیفیت احسان حاصل شو. کله چې عبادت کوم مخصوص داسې محسوسوم چې زه الله یې نه یمایم. حضرت صاحب ورته وفرمایل چې کله ته کور کې یا بازار کې وي نو تا ته دا کیفیت حاصل وي چې نه چې دا بیا تام نه دی ناقص دی دا په دتا کې یو لږه کومه دي چې کله ته په بازار کې په کور کې چې په دفتر کې په ارزه کې چې دا ته د کیفیت حاصل چې الله زین هم یا پای او دې مش کوه کومه کار امره په پات چې کنه دا دې د باندې کې چې ما ته بس دا یو دایمي حاصل شي د لږ ساعت لپاره نه دا د لږ ساعت لپاره هم کې نو د دې لپاره کې نو چې بدل 24 ګڼې بس دا ته جو بیس کرو بلن کو بزرگان کو خدا سے تیر شوی دی وہ جے اخفت ہے بیخ پلو خاص کو دیدان تو بیدی چم زمان پر اختی بشر رو پارا کو زمان کو نانی شوی تر نالا دیون دا کنیا تکی خواهی گانا دی خوری بزرگان کو سنا خوری بوی بوی بلی آئی گرام ندی کی یو رومنی کانی چکم کی خواهی گانا ایکی یو نشا رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم نانو دوی سے اعلان کو چلے گا جو اس پدا سے کس بات ہو بنیاد رو مانے گے ڈک دم چکو جن کی طرح گناہ نہ رشن لوگوں جندو نہ ہوئے گناہ نہ رکھ ظاہرم گناہ و باتے ہم گناہ سترگی گناہ گار ہے بہنہ گناہ گار جبن گناہ گار جب اور وقت دلیبت کو جسا گناہ گار ہے درو کو د سردار په ګناه نه کوم کی ډیر زیات نه یو بزرګ کوم کی ګناه وستا د نیمت یو لفظ د چې سمندر ته وځو د لوی تریوال باندې زیات سمندر په سره نو کوم دیندار ته پای کو هغه بیا نه زمو مجلس کې به خامخا غیبت کیږي، دروغ به خامخا وایو، او په دې ټلیفون خو موږ هر څوک دروغ وایو. مثال ما ته ورځو د ټوپې په بازار کې وو، خپل کلي ته ځم نن خوړ ته، او سړي سره مې ریټه وعده کېښودې، ما ته وایي کوم ځای بس مې مشو دې تخبې کې نږدې یم در روانو، دروغ مې ورته وویل. بعضې بزرګانو په خپلو مریدانو باندې په میاشتو میاشتو ډېر مشق کړی دی چې په ټوکو کې به دروغ وایي، په معاملاتو کې دروغ ویل او غټ دروغ او ځان نه ګټو کې دروغ هم نه ځان نه دېنه محفوظ ساتي. او ډېرو خلکو په دې په میاشتو میاشتو په کلونو مشق کړی دی چې زما د خولې نه د دروغ بدل شي نه شي، په ټوکو کې به نه شي، په موبایل لاړه هم دروغ وایي. که د موبایل خبر را یاد کړې بله خبره کړو، پیغمبر یو کوشش دا دی کنه چې زمونږ نه د پیغمبر علیه السلام یو یو آداب یو یو رنګ وباسي، اسلامي معاشره نه وباسي، پوره د هر مذهب د خلکو سره د بیلاوېدو څه خاص طریقې هندوان چې بیلاوېږي د بیلاوېدو یو خپل سوال باز دی، پیرنګیان عیسایان انګرېزان چې دي د هغې خپل سوال باز دی. بدقسمتیانه غیر مشخص طریقې سره قصدن یا ممکني وژوي، ګوري موږ د سلام الفاظ د هغې نه اخس کړي چې ټلیفون موږ سره غوږ ته ونیسو، نو ډبونو مانې لبس به زموږ هیروي. خو عوام دي او خو خواص دي، دې ډول لبس به استعمالو، حالانکه په دې به خدای پاک څومره خفه کېږي چې ما کوم سلام دي دپاره لیکلی او کوم لبس دي دپاره لیکلی چې تاسو السلام علیکم وایي، السلام علیکم ته ځای ته چې کوم دې هیله وکړي. ماذا رفض کنه کی عوام دي په خواص دي موږ په لګي په پس په خبر ترازو، نو الله پاک دا غواړي زما دا بنده وخت ما یا سات. نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام په ذریعه سره دا نه تر دا کوم کوم تم دي د تبتل حکم چې تبتل به یې یاره ځان لګي او کوم سړی ځان لګي او د الله پاک یاد شو، نو د تب زړه باندې بیا هغه نورات نزول کیږي، د تب زړه زمکه بیا داسې نرم شي چې د هغې نه د ګناهونو اثرات په قدمه قداره په خپله وتی شي. مولانا زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې ذکر داسې وکړه دونه په کثرت سره یې وکړه، داسې په کیفیت سره یې وکړه چې ستا دننه کوم رضایل دي دا به په خپله ونیسلی شي، په خپله به ختم شي. و د ذکر هغه کیفیت مو جوړه ده، د ذکر سره بستا باطنی بیمارې په خپل روح کې کم دی، او بیا د سړي خیال هم پیدا شي چې څه بدی دي ګناه کې مبتلا یم. ذاکر سړي چې کنه کوم چې د شرایطو مطابق ذکر کوي، د تسمو د پس په خپل د باطنی ایمونو یو یو په نظر راتلو کې شروع شي، مخکې دې ځان نه ګڼي چې زه ګناهګار یم یا خطاکار یم، او بس بیا خو داسې شي چې لکه دې د ټولې دنیا نه ځان خطا کار چې د ټولو نه زیات خطا کار او ګناهګار ځای او دغه ګورې محبوب دی الله پاک زما دا بنده ځان چتر وکړ، زما دا بنده زما په مخ کې بس ملامت ځان وکړ. د ذکر قسمونه څه څه دي؟ دا لمونځ کول ګورې دا په خپل هم ځکه وکړ اخې مې سولا بلی فکري موس کوه په خپل په قسمت یو دا شی دی چې عام تاسو ته راځي چې شی دی چې تسبیح کړه شو ته تسبو ذکر کې یا نه فرقې نورې په خوشو خوشو ځای دی او پر ځو کې دونه دې په خوشو خوشو نه کوي په واجباتو کې دونه خوشو خوشو نه کوي. الان کې دغه لازمي ده چې زمونږه د ذکر شروع د موضوع نه وشي د فرایض او واجبات او سنت نو د ذکر ټول نه ترین قسم هغه موس دی. بعضې کس دی هغه سره به کوم دی وخت نه ماته یو کس وایي ما سره وخت نشته او یو بس ما مش کو کې کنه بیا مې د فرایض نه علاوه چې د تسبیحات سنت دي د دې مقدار سره واه چې کله رکوع ته ټیټه کې د درې په ځای پنځو د پنځو په ځای وو د وو په ځای یو د سوت سره سم کله چې ته په سجده کې ټیټه کنه نو د درې بیرې سبحان ربی الاعلی په ځای یو د سوت سره ته لا تاسو ورکې مقدار بیا مو لري دا هم چې کوم دی مستا کمې په برابر کې او بیا ذکر دویم قسم د موس نه په موس کې فرایض دي واجبات سنت او نفل منځونه دي الله په پیغمبر علیه السلام تو سلام په طریقه دي سړی ترقی کوم کوم چې د پیغمبر علیه السلام تو سلام طریقو باندې سنتو باندې چې کوم ترقی کیږي ګورې ته نه په غیر مسلم طریقو سره د انسان ترقی نه کیږي سنتو یو خپل نور دی ګور الله پاک محبوب ترین هستی په دنیا کې څوک په پیغمبر علیه السلام چې څنګه پیغمبر علیه السلام محبوب دی داسې د هغې سنت او طریقې محبوب دي چې بس څوک هم د سنتو په لاره باندې چې کوم دی قدم کېښودو په دا قسم محبوب به جوړېږي د ذکر دویم قسم هغه د قرآن پاک تلاوت دی او کله چې د سړي د صحابه کرام واقعات ګوري که نه نو یې د په کیفیت احسان صرف کرما رضی الله تعالی عنه چې به تلاوت کوو صرف به بېهوشه کېده بیا زما د خدای پاک خبرې زما درم خبرې نو د تلاوت نه غفلت نه دی پکار او ګورې په ذکر کې دا تصوف چې دی که نه نو دا د انسان د ذکر او تلاوتونو د دغې هم تربیت کوي اوس سره دا زمونږ د تحوي صاحب سلسلې او سن زمونږ زړه ډاکټر صاحب بیا چې د پنځه په یو شو شو کې تقسیم کړې چې د کتاب بیعت وکړه استاد تربیت منې د عقایدو نه شروع کېږي چې لکه ستا د عقیدو درستګي راشي او بیا دویم نمبر درستګي هغه ستا عبادتونه چې درست شي او دریم نمبر بیا چې ستا معاملات درست شي وسره معاشرت په ژوند تېرولو طریقې په معاشره کې څه ته اوسي چې دا ټینګ او بیا ورپسې اخلاق اخلاق چې کوم دی نو دننه باطني رضایت ختم شي په دې په ځای مسایل نه راشي نو دا دعا نه ده زه به د عقایدې پسې من خبره وکړم بیان زما مربوط نه دی خیر که بس اوس ضروري سو دي خبرې ما کوم نه کوزات او دې د خپل مشرانو نه وایم د عقایدو کې چې کوم دی نو زمونږ د عقیدې یو کمزوري دا ده چې کوم سخت راشي کنه نو زمونږ زړه دماغ چې کوم دی معاشره کې داسې وشو چې هغه پورا عاملانو طرف ته منتقل کیږي تعویز طرف ته منتقل کیږي یا پلاکی عمل دی یا پلاکی تعویز کر دی یا پلاکی کوټ کر دی زما د مرض زما د تکلیف علاج بس همدانو سره حالانکه خدای پاک موږ ته یو قوت راکړې وه هغه د دعا دی ګوره بیماری او تکلیف تنده الله پاک په لاس کې دی خیرون او صحت عافیت دم د الله پاک په لاس کې دی غیر عمل مونږ چې دم د الله پاک دروازه د دعا د پاره نه ټکولې خو بس مونږ کوشش کړی چې چتا عمل د الله سره تعویز د الله سره چې په خپل مسله وته کې د مولا نه په حیثیت مسلمان په حیثیت سالم د څلور څیزونو څخه په کوم تعلق ساتو یو مسله مسواک لوټا او مونږ زمونږ سره اتیا په دا چې د دې څلور ورځو زموږ تعلق چې په دغه مورچه ونی شو خدای پاک ترې په دې سم باندې پلان کې تکلیف دي دا نه لري په زمون د بدی دې کې وزه شیطان جوړ کړی چې په دغه څنګه دوا وکړي چې بس بار وزي کنه په چې ستاسو مسله راځي مين ته نه بس یو خاطر ته وخت کور یا په علي سلام تو سلام ته کور شو نو چې د درجه پیغمبر د بنی اسرائیل زوی روښه زوی پیغمبر مسلم ته سلام څونه موده پسې دعاګانې کړې څونه موده جوړېدلې وې لکه مطلب دا چې دا ضروري نه ده چې ساده مسله فورا حل شي بعضې اوقاتو کې زموږ د لاس نیول الله پاک بعضې اوقاتو کې د الله پاک په مخ کې دا زارۍ کولې دا مینتونه کول دا دعاګانې کول بس الله پاک غواړي د دې مطلب دا په شان ته کوي کینې حل کوم نشي او د یو سیکنډ نه کم خبره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن الله پاک ته پاره چې دغه جوړ جوړ شي په بعضې اوقاتو کې نه ویني کې مصلحت او مولانا محمد علی جوهر رحمۃ اللہ علیہ د علما او صحبت کې پاتې شو ډېر ښه تربیت یې کړو چې یې کړو نو لور یې وه ډېره زیاته خوښه وه د چې لور یې خوښه وه هغه ډېره ناجوړه وه پسې خطر دی زه ډېره ناجوړه ما ته دعا کوم هغه تا شاعر هم لیک درې دی او کړي دا سمجه هم دې دې صحت به منظور نه ده کې جو اوس کو به منظور نه وي ته پر هم منظور نه وي اته مطابق هيو مطابق نه صبر محمد يوم محمد ذلك بس لا يبقى تستاهل تكملوا فقلوبا لرزايا رزايا القزم ممكن تتم دانا دويتي بس لا يستاهل وليك يستاهل دانا كي ممكن جواب اغتل بريد هذه مدانا دانا دانا كي رخوت بلاديك نقص ويدي ذا تقريب مثال تطور بحيرة بيدر سبحان الله سبحان الله بي هذه سيئة بتبيتي لك تخلق لي فاقتا جكم لي منتري وقسم لداوي ولا الباب جزر ما تعرف تقريب نشتا وزر بفروان لدر نمي دا دي وقت سبحان الله مقام لي دي وقت دا مقام لي خده فاقتا بلا جزيد هو خير خير فاقتا تقريب كي موزر بلنه نوام ترين سيس اغا دوارا دعا بوجه سر دا انسان عقيدة رسي دي دا ملان او دا دا زد دا بزبرو کورو میں کم لینا بچ پاتی کی وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دلاتا ہے نہیں تغیر سجدہ کو بتا تڑی رہ گران افکار ماتا زسوی گران تذبیر و مسلی نپلو او مشفاق تا وہ تا تڑی رہ گران گران گران اتا بتا دا دنیا دا غمون نہ بچ کے خدر دی خبر تا کم تی کم سلی دا نپل و نفس دعا ہوا ہے او دی پا مسلنا سی پتہ چې ارسوم له تکلیفونه یې زم ما مثال به داسې لکه په شیش محل کې ناس بار دیني چې د شیش محل نه ډېر توپان نه دي خو دلته زړه محفوظ دي دلته ډېر مطمئن دي خدای تعالی په خپله فرمایلي انا بذکر الله تطمئن القلوب یا سات است رړی جهنم ما دې په خپل په خپل یاد کې کې خپل چې زما یې د سر ستاره په خپل مطمئن هر قسمه تکلیف چې یې دي ته تزاهیر کاری بسیبه نو د ذکر یو قسم هغه دعا ده او د دعا چې کوم دی مقدار سوا کول پکار دی او بزرګان وایي چې دعا کولو والا دعا غوښتلو والا د چته محرومه نه پاتې کېږي دعا څو غواړي مې نه چې نیمګړې سوال پتې نه کړی نو بیا طاقت نه نه طاقت ته شته برابر دعا به غواړي او هر قسمه دعا به ته نه غواړي او هر وخت به یې غواړي دا نازکري رحمتالله علیه دی شریف تشریف کړو چې دعا تک مکه کنه غلط کیږي نه بس هغه بس د خدای په حق پدای کی په ورنه د نه پکول کی په پکول نه کړه نو پاز یو غاده کی ته یو شیز غوښتي هغه نه به تر زس کنه دا پات تر کی دغه اوس مثال په تور زګور نه لازم اما د ماشوم په یی مال پیسې نه کې ولا شو کې ځنه نه چې په چا جوړه امانیت کړي چې نن ورسې وان وروډو نو سیمان په دسلو رکو دي چپ چې هغه ورته د سره کوی نه کوم دا ډیر نه دا چې هغه د کوم چې اوسې زوړم دا په کوم ځای دا نه به تر علا او فاس تر کوو به سره کوي موږ ګورې بیا نو ایته چې کوم دعا غواړي به نه کیږي هغه شته یا دا بیا نه به تر سی یا ستا دعا هو چې سره پتا یو ډیر غټ مصیبت او تکلیف را روانه یو ډیر شر تر باندې را روانه ستا د دعا کولو په وجه سره هغه مصیبت هغه تکلیف او هغه شر خدای پاک ستا نه دفع کړي مثلا ستا کار اکسیډنټ چې کوم دی نو کېدو اکسیډنټ نه بچ او یو روایت کې دی مولانا صاحب شبلی تا رحمتالله علیه کتاب حیات المسلمین کې د دعاګانو ځان د باب دی کتلې پکار دی کله چې ته دعا شروع کړې که نه او د خدای طرفه کوم مصیبتونه اسمان ده طرف را دیدی که ده دوانه دستانه نمی باشو کنید پتا چی کم شر را روان دی پتا کم تکلیف را روان دی ده لغی سر پاک دیش ده بیده قیامت ده سارا پوریتا ده نمی لکه ده حضرت سیب مقصد ده و چی دواده نو کسرت پکی پویده بنا ار وقت بیگوار پهر ٹیم بیگوار او دې د پاره د کده ذکر خوشم ته په خود مزونو نه پس کو او غزا مو څه دواګانې د پښتنو بده مزون یو شو ټک نه باشو کله چې سی کو کله ټای سی کو او کله سر بزار له ټو شې په پاس نه دی وزه وزر سلو او یو څه ورا سم وخت کې پروف پکې نه نه نه دعا به کوم دین دې د پاره باندې دا ټیم وخت ورکو وزګار او زمون په دې په مسلې روانې دی راتلونکي وخت کې د دنیا دا کوم په لږه ده په سې چې کوم دین نو بیا قبر مرحله ده د برزخ ته او بیا قیامت داغی نه ډېر زیات لوی دی. او بیا دوه ځایونه دي، جنت دي یا دوزخ دي. زموږ ته ډېر سي سیزونه دي د خپل ځان دپاره، د دنیا، د قبر او د آخرت ډېر سي سیزونه غواړو. موږ دا مسي کوم کومه نه ده، موږ کوم دعا ده، هغې طرف ته هم زموږ توجه دي. موږ ما به موږ کې څه وکړو؟ ته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایه پاکه په دنیا کې چې تاسو سره څومره خیرونه دي، زه ستا په لایق یم په سوال کوم. خدای پاک وکړي څومره خیرونه دي دا په لاس کې. موږ ته به سره په شلور باندې وي چې دا مې خیر دی، دا مې خیر کړه. دا یې په موږ ټولو ته پتنې یو صحابینان دي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې ډېرې زیاتې دي، تاسو ډېرې ښودلې دي. بس ما ته یو داسې وکړئ چې بس زه یې پوه کړم مختصر. ولی پښتو ته په مکه کې چې دا چې پیغمبر علیه السلام ته په منځ دعا کوي چې خدای پاک پیغمبر علیه السلام چې څونه خیرونه غوښتي دي، ما لا ټول خیرونه مناجات مربوط چې سړي وګوري نو هغه پته ولري چې پیغمبر علیه السلام څونه دعاګانې غوښتي. یا خدای پاک ته په قرآن پاک کې څونه ډېرې دعاګانې غوښتي ښودلې دي چې دا او خدای پاک ستا پیغمبر چې د کوم شر نه پناه غوښتي ما دغه شرونه نه بچ کړ شرونه خو ډېر شي. نو وخت مسله ده تبتل کې دعا هم شامل ده. تبتل چې کوم وخت دي زموږ د ذکر نو بری دعا د هغې ته هم رکن دعا ته چې کوم دی د عبادتونو مغز پیدا کوي، دعا ته د عبادتونو مغز پیدا کوي. هغه یو کیسې د تعلیمات اشتبی اوله چې ډېر مستند کتابونه لیکي، ډېر ښه واقعات عبدالستار صاحب یو کتاب لیکلی په دعاګانو باندې. هغه کې دي یو مجذوب بلې کیسې لیکلې. مجذوب چې و نو داسې یو نوجوان هلک و، مور یې کونډه وه، دې کې ټیم شوې او مور یې ډېره غریبه وه. وخیدې نه ښه وه، کې بار وخت دی الله پاک هم دوا وخته چې خدای زموږ د حالت ښه کړي، خدای پاک پر دې محتاجان هم بچ کړي. تر وخت چې په مینت کې وځه چې په چیز باندې یو بچا دې دا کې بل بچا نه دا وانه نو هی سو نه تر کې دې دته چې وته تر وخت ځه بس مور غلی په چې دالي ونی دې دته په زسو وي اوس یې ورځ وو دا له ونی چې په دې باندې په هغه باندې کې وسره سره کې خو دې مور ته یو وخت دا کوي چې مور هغه ګلاو په سم سره سره وو نو په کې شته دا چې نن راپورته کړی دا یو کوم څه مینه راوړل په دې کې اوس یو سړی راغی په چې هر ورځ ولې داسې ستاسو راوړل په دغه لګې باندې ولې په دې خپه نشي چې نه خورې زما ته بي سي کو نن ته کې پای شړل کې نه شو او بس لازم چې ته کړی چې دته څنګه بچې خدای په دې کم شوړې د ما مور پوند د مور د ور ورته ستانه غواړي ته نشي ورکو لستا په ودو ما په خپل سترګو لیدل چې د لوګو باران په شوړې وې ته درا ورکو دې دې ګوای په ستا دې درما نه دې چې شپ یو وکړي په دې په کوی ورکی باران کې مو ته نه راځي ته مو ته ما وې چې بس ورځ نه مو وړ او بس په دې کار چې کې ونی شي نو شیطان دوی گزارو کې بس په شاشه باندې نه کوي دې مطلب مو ته ته راځي کنه چې مو نه راځي کوي رحمت الله له دې چې کوم شي ستا مو ته ته به درې مو ته نه نه کو دا یې نه مخدر دې د شر نه پدې بچ کې کو ته به مو کړو بس عبادت ستا په منامه کې پروت دې د قیامت پر ورځ به کار کوي. یو روایت کې راغلی دی او چې بس بیا سړی د ټول د وزن تر قیامت پر ورځ وګوري خدای پاک چې بس اړه ته وګوري کړه دې نه وي ډیر لږه پیدا وسمه باندې نو فرض قیامت پر ورځ مته به دې جنت ملایي. نو د تبتل شروع به مونږ کولای ته مونږ لږ یو کیفیت احساس را دی کوم چې لکه داسې به محسوس شو چې څه د خپل ځیګر د خپل تلاوت د خپل لمونځ دا زه به څه لمبه مینه مو بس هغه دې لمبه خو ته به نه دې به څنګه یو ګوزن بچا چې لکه دې مونږ ته د وضاحت چې دا کیفیت احساس شي. خو ته وی ته چې د سکول یا مدرسې ته تللی چې استاد وړو ته ناسي او دیسن ادبي چې هغه استاد ناسي اوس موږ مدرسې ته په مسجد کې قاری صاحب ناسي وړو ته وړو وړاندې د استاد یې ته نه خبر کیږي قاری مو دی وي دیدم که وقتی یه شب چی که دوستان میان بیام بیام خواهیم دید دیگه چی نیستم به ویژه تا دوست دوم میشم دارم تا دکی پیر کسان منه میشم دوم کسان اصلا استاد دت کی نیست واری نی دوباره خود دید در کنار شاید توی ولپی استاد یکبار و دارم نگاری زیب و نیشش کی مدت بود بیام مال کانس میبیده یه دوم میشم یا به کل استرکولی ده یا به کل استرکولی لیدر دازی مخصوص چی مدت بود واری د کیفیت ته حساب په وجه سره انسان د ګناه نه بچېږي یوازې د نیکو خبره نه موږ نیکي دي ته وایو چې زه عمل کوم که نه د ګناه نه بچ کېدلو ته موږ نیکي وایو نو د کیفیت احسان په وجه سره چې تا چا ته خدای پاک نصیب کړو دې د ډېرو ګناهونو نه بچ کړو دې د بندزرې نه بچ کېږي هغه مره سو خبیرو فرق وکړي د بند نظرې د نظر حفاظت په تعقیبات خیلې دیامې ته کوي ټیک ته کوي سالم ته کوي زنانه ته کوي نارینه ته چې ته به یو کیسه درته کوم یو بزرګ له خپل مرید راغی وي چې چې ما ته په مونځ کې مثلا ملاوي په عبادت کې راته مثلا ملاوي او ډېر وخت شو ما ډېر دعا وکړ بس مثلا استغفار او داسې چل دی چې زه به هم دعا شروع کړم تم شروع کج خدای پاک دا ماته کار کج سچا در نشو وی جدی په وجه سره تا کې بیا تا زما مست دي ردی می زمون دی او کج ماشو ما امون ګړا دی ته چې نه نه زله دوله سو کا شو پر وخت تر سي دی په دې سره هم ما نه بار په دغه په شان ته ولې نزی چې بکورت تم دی او ما ته خیر علی ما ورته دی په خیر بچی څنګه جوړ دی پدې شابه ګورې راوړل دا یک دم ما دواګان وختي چې زه اورس پورت څنګه نه مده ما ته په خیرالي به ګنه نو ما دې ته دې په ورځ زمان زړه کې خدای پاک یې واچو چې دا جنې مو ستاد په اړه نه محرم ته اگر چې تا وی یو کړی کا ستاد په اړه وسنه محرم ته او دې ما دې ستاد نظر پرې وځي دا دې نظر پرې وته په وجه سره دې کنه دې درې دې کې بیا ته په ورځ مې دې دې دا ټول راي مو شاله مو شاله و چې دې ما ته کوم دې په خپل طرف راوړل یو ماشو مدینه مون بیا کړو زمما لپاره نه نه کو ارس واجب ملول نو ها او نو ته ما د شروت په نظر کې ته دې نو نه مهرم وا د غیر کو د سره د معنی کې دې نو سره شي په پاتې زکه د نظر په اساس چې کو کولای نه په دې په واپس کې دې ته نه په حال نظر په اساس په کې مون کړو څه کړو په لار کې هوا دې پلیکس کو ګورې نو څه چلو شو یا موبایل کې هوا غستو اکسونه په کرایه مو دې څه چلو شو او یو دات چې وی چې دون نو سان به خړی دي د اخرت او د عبادت او زموږ د عبادت او خلاوت او ټول مزیر هغه چې کوم نه شو زولې موږ ته لوپتا نه لګې دي یو څه دو څو وخت مې نه ولې به حاجم نه په ما دې مټ کې نه دا دې سره یو ګوري په شو یو ډېر خاص اورې ته نه نو دا به زموږ د عبادت کې نه دلی پر ګوري بار راځي په دې ته نو روړې هر مړي ته په خپل درم کې ورو وی ما سره غوړ کوې څو پد زما د سي ګړ وړ پس هغه نور نه اوس پدې د ما ډېر کوشش وکړ بس بیا راته مې نام وشو صحبت زلت دي موږ هم دې زه کې په دې خبره زګرو نو په تلاوت نو ستاسو یو مثال پېښ کوم بس خراب صحبت کې وته سره د ګناه سره مخصوصې مې یا زه د ګناه کار کوم یې کړې ته اوس موږ په مسجد کې ولرې د جمعې وخت او یو دم چې ته په موبایل باندې ډالې راغله وټاله نه مناسب و د سندرو ترځو هر سړی دې ګورې بسله کې پد کړی چې مړه یو داسه په مخه ټنګ کړی دا ولې به پد کړی بار کې باندې د ټوکړې ډما مې وایي کې کې پد کړی غړي هغه ته کې په مسجد کې سره په موبایل ټاله نه د دې پد کړو خو چې دا وې دون رحمتونو نزول کیږي کنه د دې کې مجلس دې چې دا د رحمتونو په وجه سره په ورځ د دې درامه کې ګورې دا د کار او چې دا د صحبتې نو رحمت نزول کیږي نو د ټوکړې ډما مې وایي کې پروايي نه دته درک دی ان کې دا یو پد نو ست وجه دای دونه نو ستي چې د تر سره د درا کو نشو د نن سبا په کوم د ټول نه غړ غبل ګنا ګنا نه کړ مو ګنا تر سره د ګنا چې کوم دی نو وایي نو هر هغه دې سه په د مورید کې سه په کوم چې دا سي نور یې سه کړو په سره نور اوس وځي وجه دا وجه چې دا صحبت کې پدې هغه صحبت کې ناشونه دا صحبت ډېر قسمونه دي، خو دا درې پکې ډېر زیات دي. نن سبا په نن سبا زمانه کې دا درې دي ډېر دي، چې دې په وجه سره زموږ زړه دا بالکل تباه برباد کېږي. یو د خرابو انسانانو یا د ښو انسانانو صحبت دی. د ښو انسانانو نه خو مونږ به سره وړو ځان سره. پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایلي دي چې تا ته به پیدا میلاویږي د هغې د خولې ارشاد دی. خوشبو به په تا درځي. او د خرابو انسانانو صحبت یو دا شو. دویم چې کوم دی که نه، دا میډیا چې ورته وایي د دې په دې کې دا نیټ او فیسبوک نه دی، دا انسان تباه برباد کوي. اگر چې موږ یې هم نه ګڼو، مړه بس فیسبوک ته کولو. په فیسبوک کې د دنیا برادو ښځو تصویرونه راځي. دا خو اسلام هم ګناه کړی د وجې د لا یعنی نه موږ منی کړي لا یعنی چې څه ته وایو. کوم چې مباحثونه دي هېڅ پیدا نه کوي. مولانا خبره دې ځای کې وپرېږدم، د بیا شروع کوم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وفرمایل یو سړی د بهر په کوڅو کې ګرځي، سبزي خرڅي، سبزي والې، ټماټر والې، رمضان والې، پیاز والې، دې دې ته ثواب ملایي چې دې دې حلال رزق ګټي. خو یو سړی هسې ناشو خو په نه یو صحبت کوي. اجا مې ته پوښتنه کړه مو سم نه خبر ورکړې وې د الله یې خبرو په دې الله یعنی په وجه سره د ورځې کوم دی مخې راځي. چې مو ټول درس په فیسبوک کې او انټرنیټ ته ناش او دا مې کوم زموږ له بسن کوشي. ایا رې زمون کې بیا تا تاسو کې یو تر دې نه کې نو تر دې هم په خپل ځان سره لارې باندې کړی. او دیم یو د انسانانو شو، یو د الکترونیک میډیا شو، په دې کې کمپیوټر دا ټي ټي وی جنډا ټول څه شامل شو. او دویم چې کوم دی درې دا اخبارونه کتل. اخبارونه خو زیات تر دروغ وي، ورته چې دروغ سړي کوي نو پرښته ته نه کوم دی یو بل لرې بولي صحابه ته نه لرې. دا خو زیات تر دروغ وي نو اخبار ګورو، په ژور کتابونه ګورو، په ژور لټریچر ګورو. دا هم کوم چې سره زموږ په ټاکه متیار راځي، دا کې دې فرق راځي چې موږ ته ډوب ته نشته. لکه دا صحبت دې د صحبت شو کیس په شو درې د انسانانو صحبت، د موبایل، د کمپیوټر او د ټلویزیون صحبت، او درې د اخبارونو، د رسالو. اور خدای پاک چې کوم دی نو د خیر دعوت ورکړي، نبی د خیر دعوت ورکړي. او تم فرمایي چې زما کوم منون کې دی ومنه تبانی دې بل چې کوم دی نو د خیر دعوت ورکړي. د موجوده اخبارونه چې ته ګورې دا خو د شر دعوت ورکړي. یو سبق یې پکې سره د ډرامانو لپاره مختص کړی دی، د ډرامانو په دې زندګي پکې بیان. یو سبق پکې سره د پینونو لپاره مختص کړی دی، ځکه چې ځانګړي فلم تاسو ګورئ. نو چې کوم اخبار د ګناه دعوت ورکړي ته سوچ وکړه. اگر چې دا کور دروړو بچی، بلکې مونږ د ګناه دایې کوي، د نیکه دایې کوي. اخبار ما راوړو کنه نو موږ د ګناه دایې کوي بچی، لکه تی مو ګوره په شریک شو. د بازې کس سره په خیر کوي، د بازې انسانانو په شو کې کوي. خبر بدتر د نړۍ په دې سره سړي کوي ګوره. یو قسم درې قسم مخلوق ته ډېر هم پیدا کړی، یو پرښتی دي چې یو ټول خیر خیر، یو قسم مخلوق خدای پاک پیدا کړی دی شیطانان دي، دا د سن والا ته په کوکو شر شر دی. په شیطان کې خیر دی نه دی چا نه خیر ورکړي، په فرښتې کې شر دی. دویم قسم، درېم قسم مخلوق الله پاک انسان پیدا کړی دی، د کې دې مجموعه ده د خیر او د شر. اوس په دې انسانانو کې بعضې داسې دي چې دي خیر به دومره غالبي چې دا د خپل ځان دپاره، د خپل کور دپاره، د ټولې معاشرې دپاره خیر یي. د ده وجود چې کوم دی نو خیر یي، دی چې په کوم ځای کې وي هغه ځای کې به خیر وایي. او بعضې قسم انسان داسې یي چې د ده وجود چې کوم دی د معاشرې دپاره شر او زحمت یي، چې په کوم ځای کې وي زحمت زحمت وایي. تاسو به یې کنه انسانان دا دوه قسمونه شو. او بل قسم داسې چې هغه د خیر مخلوق خلک وایي، د شر نه محروم وي. نو شر په جنت ته ځي، له خیر نه رسي، له شر نه رسي. درې قسم داسې یو داسې کیسه طرف خیر رسي هر چا ته، د باران په شان هر ځای وي. یو داسې چې بس هر ځای کې شاشه، بل داسې چې غټې دغه صلاحیت په دي یا دې جوړول غواړي، نه خیر به سب شي نشه. نو موږ به خپل دا تصور کړي چې کله پیل کېږي سړی که نه، دی وایي چې زه داسې شم چې زما وجود خیر چې زما نه خیر جوړ شي. ګوره اوس موږ سره د عباداتو یا د الله پاک په تعلق یا موجوده وخت کې د دین دا دعا وکړو، یو زموږ انفرادي وي دغه لازم شو. دویم اجتماعي چې په معاشره کې به د دین د غلوې لپاره کوشش کوو روزانه به کړو، چې په معاشره کې د دین اسلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو جلګې په نظر باندې راشي، چې زموږ وجود زموږ وینا زموږ حرکت دا خیر ولا بشي. د مسلمان تاریخ په پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان بسو المسلم من سلم المسلمون، چې دنه به نور مسلمانان مقبوض شي، نوم مسلمان به تنه مقبوض وي، د سنه یا لسانه درجه به نه ویده یې د ده لاسونه تاریخ به بسو دا ماشه لما تاسو شوې چې زه اوس سلسله کې پنځو سیزونو باندې ډېر زیاته توجه ده، چې دا ټیک شي د مرید او مرید به کوشش کوي چې زما دا پنځه سیزونه ټیک شي. خو دې ټیک کول نه غواړي دی مرید، نو هغه ځان ته خبره ده خو لکه د سلسلې جوړو چې ځکه سره سره عقیده ترشي، عبادت ترشي، معاملات ترشي، معاشرت معاشرت دا چې زما لاس زما ژبه دا به سم د خیر په کځای کې استعمال شي. اخو زما مور پلار دي، اخو زما بچی دي، اخو زما معاشره ده، اخو چې زه په کوم ځای کې اوسم که نه چې خلک وګوره دا ګاونډي چې کوم دی نو خو دې هېڅ مونه نه و چې هغه ګاونډي چې کوم دی هغه سړی نه شي چې ګاونډیان ته په تکلیف وي. یو سړی مړ شو، د ګاونډیانو سره دا خبره وکړه چې ډېر ښه سړی دی، خدای پاک وایي ستاسو مطابق. نو بعضې سړی دومره د خیر دي چې هغه وایي چې د دې نه صرف د خیر نه اوبه کېدلی شي. بل سړی داسې ښوي چې چپړه ډېر خطرناک زخمیله سړی دی، نو دلته څوک داسې دی چې زه زخمیله نه شم، چې زما وجود زما خبرې زما کړه وړو زما ناسته خو چې چېرته یم به چې خیر خیر خیر خیر وشي د خپل ځان لپاره او د معاشرې لپاره دلته په بهترین معاشره کوي. که صرف د ګډین مون مونډونه او شورو په تل او دونه شورو په لوزګرو نه هم زه د کاردار په خوا کې ګاونی د کاردار نه نسم کړی د جېب نه مې تګ دی د حرکت نه مې تګ د کور کلی ګاونی نه نه تګ یا څه په بل ځای کې ګاونی په کلی کې څو دی کړه د کور ګاونی دی دی د دکان ګاونی دی دی د پټی ګاونی دی دی کم ځای کې چې ملازمت کاروبار کې اخستا ګاونی دی چې په دې ټول ستانه په خیر معاشرت دې کوم معاملې دې بالکل سره ګوره. به یو حدیث شریف دی کنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فرمایلي بني اسرائیل وه هلکانو کیسې کړې درې کسان دي کې ډېر سببونه زموږ دپاره پلار دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به خبرې کولې کنه هغه چې هم تصاره کړې رهنمایي به د هغې د امتیانو لپاره چې دا تللی وو نو بس غار کې بنا نسته او غټ غټ را پریوتې دي غار په ټوله بنده کړې د درېواړو مسلمانانو لکه نیکانو ځکه چې د دې حدیث نه دا ثابتېږي چې دوی کوم حرکت کړو که نه هغه مسلمانانو نیکان دوی ورته وایي چې خدای پاک چې مرېدا چې خدای پاک نه وغواړو دعا ترې شروع او د خپلو نیکو عملونو وسیله خدای پاک ته ورکړو چې بس خدای پاک زموږ نه تکلیف لري. نه یو سړی به کوي چې خدای پاک ما سره یو خلکو مزدوري کول یو سړي را سره مزدوري کړو دا مزدوري ما سره پاتې شو هغه پیسو پسې غډې را مو دره کړې نو ما په بیا سالمي و هغه سره سالمي سي و هغه دل سي و هغه ته پس پورا کړتا کې شو پورا ډېر وی دا مزدوران په خپل وسات ډېر مو ده پس یو سړي را ما ته وی چې ما مزدوري تاسو سره پاتې شو زه د خبرې مزدوري پسې راغلم ما ته پیسې ما خو چې یو کته دا په کوم ځای نه په مزدورې نه پیسې ما دې دا ټول ګوزا خدای ما ته یو سیزم پاتې نه کړ یو روپې مې ته نه مانه وستا وځي دا وځي دا ټول دا نه دې شي پیرا دې چې هغه ټاپو پزې دا دا ولي روپے دا پرے روپے دے اللہ نے خکڑ معاملی سپا کرے او دا غیت دا سے برکت شو خیرت کے مبئی کہ خدای پر دنیا کے دا فرق نہ بچ کر رہے نیکے تھے معاملی سپا وا خدای پر دنیا کے تھی کم دے نو بس دا مرک نہ بچ کر لکے دا دا سکی نو بس پہ زمانہ کم کرے نو نو تیرہ وستے پس اونا چاہتا پتا وا چیرہ دا دری کسان تھی کم دینو ان خطی اور راشا لار سکتا سکتا وہ خدای پاک دی کی گئی وہ خدای پاک دی وہ تو بس آئی برکات کو بیا حبت وہ دوئی چھے ترلور میں پخوا ما بیچ ناجائز طریقے سے اصلہ کما اصلہ میں نکڑا رہے تھے پیسو ضرورت ہو ما بتا خبر خبر ہو نارا بانتا کیوں مانے لچے سنگ میں پیٹا کو منتا اے ماتا بیچے ماتا لکا بنا ہے وہ نکڑا بس آپا سے نما خدای پاک جو ما بھی خدای پاک اللہ بنا پلی ہو جو میں پچستان سے رہے ملے ما چې خبره مې نشي یو خوب دی یو خشیت خشیت کې دای چې ته په دې وجه رېږي چې اسنه چې دا محبوب را نه خبر شي خشیت دا دی کنه چې اسنه چې خدای پاک را نه خبر شي چې ناراض را نه شي موږ به د اردو کې روح جانا وي نه بس د دې وجه په چې څنګه دا وي بس ګډو پوځي ګوره ګناه نه ځان بچ کړو د ګناه بچ کے تو بس بہت کی کم سے بھی ہو گئی وہ نہ دو تس تس بھی لاو نہ دو تس بھی لاو جو دو تس بھی لاو تو بس ہاں اب میں سڑی دم اٹھ کر کے مت کرو دائی بس لے پیش کرو دے خدمت کو جی سر کنو معاشرت بتا سے جوڑو خیر سر سر دے عبادت سر سر معاملات کو معاشرت چتا مسائل شی بے سی دی مسلمان دے پارا ایو کو غیر علم ضروری نہ دے کرے نہ نہ ضروری نہ سڑے علم دے دے معاشرت او معاملات پٹی کی اور سڑے بیس دا کی دا زمون دا سلسلہ پیدا سی اثر نہ کڑے دا کنا پدا سی طریقے سرا چے لگا پڑ نہ پڑ سڑے دی دو شو گو کی چلے اگے دے درست کو جو عبادت نو درست کو جو معاملے درست کو جو معاشرت درست کو اتر جے سلام تو سلام زمانہ کو کتا نہیں ہوگا اگے کو صحابہ کرام بس در پیغمبر علیہ السلام صحبت او دغه نشته کړه په ولا دغه صحبت نتیجه یې چې دې پینځو شوبو کې سړی و چې دی و چې دی بیا سره په غیر سور کې نه چې هر څه چې ونه دا د مولانا قاسم نانو د رحمت الله علیه مریدو په کله نه پړو لکه لیکل د سل ولا نه ورته ګور نو شاه کشمیر رحمت الله علیه متعلق دا روایت راځي چې کله هغه په بعض ځینو کې دا خیر تو کنو کتاب کی بغیر شاگردان تے دیدے جی ابھی سے خاص ہے پوائے دسو ہم دارا پا منجز کے بابا صلاح کیا بلکل ان پڑھو قوہ جنا واجی دتی پٹول شوگو کی خپل مشایع کو چلے بولیو اوہ تا پدے پاکا رسو رکل نو دید پاردان نا دن نا دیرا معاشرہ زمائے معاشرہ زمائے ٹکشی یا معاملہ زمائے ٹکشی و دید پاردان دیدے جی کم نیرن دا حدیث و طول کتاب رنگوئے اگر دید پاردان خاص کلک دید خدا و دالیم نوالا تردار بکوری دا پینزه شعبه بدرست گئی بد دا دین تو دین دا دا قدیری دی عبادتون دی معاملی دی معاشرات دی اخلاق دی دا بدو دی ٹکی بس دا دیکھ میں بچا دا پارا بیشتا جیو سڑی ہوئی چی لگا زجٹ ہے زمان کو اخید خراب دا خیال یا ما سبق ندے ویدی کو مدرسہ کی زمان کو معاشرات و معاملات خراب دا چا دا پارا بابی نشتا اسو دا ٹو سی سنو نافیس کی گی بس دین چې کله نه باز راځي کنه په معاشره کې یا خود تدبیر په وجه سره راځي یا د درس او تدریس په وجه سره راځي یا د کتابونو لیکلو تصنیف او تصنیف تعلیم په میدان کې راځي خو دې کې د ټولو نامه ترين چې د دې ټولو شوبو ته شاته یو قوت ورکړي هغه ورې خانقاه ده ورته مولانا زکریا رحمت الله علیه چې را حدیث شریف لیکلی دی چې د قیامت راشي کنه عالم حافظ وقت پاک راولی خدا ہے پس علم وقت پاک نہیں قبول کری نید پر طول عمر لگولی خدا پاک ہوتا ہوئی چی لکتا دا دنوں دا پارا کرو چی تا غٹ علم حافظ ہوئی چی مجاہد مراولی دا غا جہادی سرگرمے و جہاد شہادت و قبول نشی و جدال خدا ہوتا دنوں دا پارا کرو سماجی دار پن براولی چی خلق و دیر خدمتون کری دی مالی خدمتون کری دی خدا ها پیسی لگول و قبول نشی و جدا و چدا تا دنوں دا پارا کری دی نو پدی که یو سی شامل وغا رکاوٹ ہو چیتا دی یو عمل قبول نکو دا شہید شہادت قبول نکو دا حافظ حفظ قبول نکو دا علم علم قبول نکو دا سماجی دار پن دا وقت پیسو خدمت قبول نکو و جدا و چدا اخلاص کا میو وجه رکاوٹ سے شی جو شو نتغا اخلاص مت پکم زگی پیدا کی تو بغیر خان خان نہ کی او یو از اخلاص کو نہ دیکھنا چاہیے اخلاص سر پیدا شی حسد بخت میں دائی کو مقابلہ کی بہم تدی پیدا کی نزید پا خلق بیت کی دید پا خلق دخبل شی ادو شیخ سر خونی رضیات را دیتا زوری شیخ چی کم تعلیمات تا خودی کی غبم کی گورا ہمینا سلسلے پر دریو درجو کی ترسیم کڑی لمنہ درجہ کال کی یو کال بنت دا ذکرو نہ کہ کتابوں نے پرست ور کڑی سیدا تے چہ پیدا کدا کتابوں نے گورا لے کہ مولانا اشرف بریتان وی رحمتہ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ مفتی کی بیت اللہ سے کتابوں دا وہ اس ٹول گورے اگے کا تو سرا سڑے علی ہمشی بالکل اگر مسئلے نے متاسنی تے علی ہمشی او عامل ہمشی عمل عمل کون کی ہمشی نے کمرہ کنا ہمشی پورا یو سوچ کو پہ بیا دوے میں درجے ترے میں ہم نہ بس کمی لگا کی چھے او بیا ورے سو کی ودا سلاڑ نہ کرے بلا خبر اتا ہو مجھے نہیں یہ بڑا جس سے بھی بیان ہے سیدھی کی نہیں مزہ آ رہا ہو بتا پخپل اخبارے بعد پہ کہ خونی مغوارے جی کم دے محبت شیخ اور صحبت شیخ سرت رہے کی خان جی کم مرید لو د شیخ د محبت او عقیدت نہ د صحبت د صحبت نہ دے خالی د دلارہ پڑے رہے مشکل رہے گی اللہ دے نام توفیق نصیب ماشاءاللہ